стары. Сядай на сваё месца. Прызнайся, Міхась. Табе не шкада мяне, а? На, трымай. Кубачак папік вас. Што зрэшты здарылася, старына? Ты што, зноў чымсьці незадаволены, а? Да так. Заганяў ты мне сёння. Кінакамера на плячы здаецца пудовай гірай. Ну вось ты пра што. Так, літаратура і мастацтва. Я згоден. Здымкі былі не з лёгкіх. Лёс верхняга горада. Але стаміўся ў лічэнні ты адзін. Сяроў, а? Я таксама, здаецца, не ляжаў. А можа, яно і лепш было б, каб ты... Ну, ведаеш. Ты разумееш, што ты гаворыш? Ці ты, можа, ўжо мяне з рэжысёра не лічыш, а? Можа, сяброўства маё табе не патрэбна? Ну, ось ты скажы мне, чаму сёння на здымках у цябе быў такі посны твар, а? Я ж цябе прасіў, я цябе папярэджу, а ты нават і брывом не павёў. Сярожа, з такім настроем не фільм здымаць, а сабакам хвасты круціць, прабач. Табе зразумела была мая прапазіцыя. Дык чаго ж ты хацеў тады? Ці ты думаеш, я як аператар і думкі свае не магу мець? Можаш. Можаш, ніхто не забараняе. Толькі твоя прапанова на гэты раз, ці прапазіцыя, як ты кажаш, глыбока памылковая. Можа і так. Хай сабе. Але чаму было не паспрабаваць? А там разабраліся. У нас няма часу на гэта. Работа вельмі адказная. У нас вся работа адказная. Не першы раз чую. Сергей, такіх фільмаў яшчэ ніхто не здымаў. Ну і што? Ну як гэта, ну і што? Паслухай, ты пра кожны наш сумесны фільм свой час гаварыў той ж самы. Але гэты асаблівы. Ні на які не падобны. Гэты павінен пабіць усе нашы ранейшыя прызы лаўрэатства. Ну, мяркуючы па таму, як мы сёння здымалі. Значыць, ты наўмысна пайшоў на гэта, Сергей? Не, проста ў мяне не атрымалася, ты ж гэта бачыў. Так, бачыў. Ну ты ж ведаеш, калі ў мяне не атрымліваецца, значыць, штосьці дзесьці не так. Не так, скажы прама з рэжысурай, не так. Я табе гаварыў ужо. Значыць, не адступаеш, стаіш на сваім? Стаю. Я не хацеў здымаць, ты вымусіў мяне, і пасля гэтага яшчэ... Я думаў, ты хоць у працэсе зразумееш ты. Ну, як бачыш. Ну што ж, паўторым здымкі. Але я цябе пераканаю, будзем шукаць ісціну далей па ходу. Хаця часу ў нас на гэта няма. Не раю. Тут сам прынцып. Ты забываешся! Твая сама... Слухай, не пары гарачку, а? Давай спакойна ва ўсім разбіраемся. Добра. Давай. Выкладывай сваю платформу. Давай. Я постараюся зразумець, не ўпершыню. Ну, ось гэта ўжо іншая размова. У мяне прапанова. Улічваючы, што мы стаміліся і ледзь-ледзь не пасварыліся, пастаў каву. Згоден. Давай. Слухай, Серога! Адкажы мне. Ціха, Міхась. Ціха, я маўчу, як рыба аб лёд. А што такое? А куды гэта ты, чорт вусаты, калі не сакрыт так пільна ўзіраешся? Каго гэта ты там высачыў? А ну, прызнавайся. Дивось, бачыш вон тую дзяўчыну. А, як жа. Зразумела. Што табе зразумела? Знаёмая карцінка. Ты хочаш сказаць? Старына, я хачу сказаць, што адлегласць паміж лавачкай, на якой яна сядзіць штодзень, і акном маёй кватэры не такая ўжо і вялікая. Гадзіна міналася? Адна? Адна. І гэта цябе не здзіўляе? Не здзіўляе, больш яе рэдкая прыгажосць. Ну і тое, як яна апранута. Ну што ж, магчыма, не варта было яе так экстравагантна падкрэсліць сваю прыгажосць. Навошта, калі яе ў дзяўчыны без таго хапае. Але ж мода, густы. Куды гэта хадзецца? Гэта толькі нам з табой здаецца. Каму здаецца? А каму не, я ўпэўнены, што яна... Зрэшты, мне ўзнікла цудоўная ідэйка. Толькі адно прашу, стары, не перашкаджаць. Ты куды, Міхась? Прашу не перашкаджаць, чуеш? Добрый день. Я присяду тут, можно? Вон, ну, свободная скамья. Да не, ну вы дозвольте, когда ласка, мне треба вам все это сказать. Ну сядьте. Шапай меня. Сядьте, ну, добро, вы даруйте, может, сапраўды гэта и без тактона. Да, сапраўды. Мне здаецца, вы зусім не умеете курить. Что? Угу. Так я вам и поверила. Ходят тут усякие, да еще повучать спробуют. Да не, ну при чем тут повучать? Просто, ну так здарылось, несколько дён я назираю за вами, и в ваших опытах с курением не бачу никакого прогресса. А девчине с вашей внешностью, между иншим, лепш не робить того, чего она не умеет. Что, сачить за мной поставили? Да, деля бога. Стой, ну, стойте. Вы... Пустите руку. А вы меня заинтриговали. Не, сапраўды. Я уже сучасная девчина, здольная переживать. Ну, что у вас могло здариться? С батьками посварились? Хлопец поцеловался не с вами, а с вашей сябровкой. Так по нашим же часе, это дробость. Усё? Копіць. Ну, я... Выбірайце для вашых нахабных допытаў іншую ахвяру. Памыйка і плешка побач. Ну, супакойцеся. Супакойцеся, ну, прашу вас, я жыву насупраць. Да не, ну, правда, вонь мае вокны на трэцім паверсе злева. І якраз у гэты час я вяртаюся з работы, іду есці, выглядаю в акно. А тут у скверы гэтай парой звычайна сядзяць толькі старыя. Але вось ужо трэці дзень, хвілінку... Так-так. З'являйтеся вы, і такая юная і прывабная. Ну і што далей? Далей вы ніводнай цыгарэты не можаце дакурыць да канца, толькі запалкі дарма пераводзіце. Не, спачатку я думаў, што вы кагосьці чакаеце. Мне хацелася паглядзець на гэтага нахабнага шчасліўца. А потым я... Зразумеў, вам кепска? Так. Вам вельмі кепска. Ладно. Допустим, что далей? Далей? Ну, давайте пройдем, а? А хіба нам у одну дорогу? Ну, почекайте. Ой, пробачьте. Меня зовут Михась. А вас? Лара. Лара, дык завтра знову на старым месце, так? Ну, не ведаю. Лара, я вам не паспеў сказаць. Вы толькі нічога благога не думайце. Я кінарэжысёр. Да не, я сапраўдны кінарэжысёр, здымаю фільм дакументальны. Мне здалося, што вам было б пра што сказаць з экрана. Ну, як жывяце, чым цікавіцеся. Лара, пакіньце мне на ўсялякі выпадак ваш адрас. Волаха 3, 17. Чао! Чао. Thank you. Што зноў на сваім пасту? Так. Бо, вы такая сёння незвычайная. Не добра і такой. Прабачце, я вас пакрыўдзіўся, мне здаецца. Здаецца. Ну, добра. Ну што, перадумалі мяне здымаць? А, не-не. Просто я фотоапарат не паспеў узяць. Ну, я так і думала. Да і час у мяне не вельмі. Праз паўгадзіны будуць званіць. Мне трэба да хаты, міжгород. Ну, зразумела, і навальніца збіраецца. Якая навальніца? Слухайте, Лара, вы не маглі б заўтра крышачку раней па абедзе прыйсці, а? Ведаце, пад'ехалі па парк Чалюскінцаў, там фон во, што трэба. І асвятленне я заўсёды перш, чым аператара зваць. Сам па магчымасці фото раблю. Ракурс тады лягчэй выбраць. Ну, толькі калі ласка, Лара. Апраніць як учора. Добра? Экзотыкі не хапае. Зразумела, ладна, пастараюся. Лара, вы, можа, заўтра працуеце? У гэты час я магу паперу на працу напісаць, каб адпусцілі. Да не трэба, я нідзе не працую, мяне выгналі. О, а за што жывеш? Бацька дае, ён у мяне добры, пра мяне не забываецца, я першым. Ладна, чао, ты спяшаўся. Так, чао. Читаеш? Боишься час дарэмна патраціць? Лара! Лара! Ой! Лара! Ой, якая ты сёння асляпляльна прыгожая. Боже, нічога падобнага нідзе не бачу. Слух, дзе ты дастала такі? А прычоска, мамуля родная! На цябе сёння ўвесь свет глядзіць. Не, ну ты зірні, бачыш, кругом усе без памяці, ну галаву страцілі каля ног тваіх. Постаралася, зато ёсць што здымаць, дакладней фатаграфаваць. Ларачка, як ты добра, усё разумееш, што мне трэба. Лара, табе цаны няма. Ось і добра, не губляй час, Міхась. Лаві мігненні, яны такія кароткія. Так, лаўлю, Лара, лаўлю. Так, яшчэ. Лара, Забаўляйся, Міхась, на той жывём. Хочаш так, з дыненене? Ага. Або так. Ага, Ларочка, добра. Можна і так. Ой, Ларочка, як гэта... Чакай, як гэта... Давай. Нет, табе просто няма роўных, Лара. Забавляйся. Ну, што там у цябе, ўсё? Не ўсё, Лара. Гэта толькі забавы скончыліся. І таму я цябе папрашу... Слухай, ведаеш... А ну-ка, глянь з-пад лба. Як? Так пойдзе? Прымаецца, толькі прычоску больш ускудлач. Да нема нічога прасцей. Так, правільна. Лара, і не забывай глядзець з-пад лба. Лара, не забывай. І Лара, больш жорсткасці, абыякавасці. О, гэта тое, што трэба. Так трымацца? Ага, цяпер. Так трымаць? Усё? Так. Не. Не ўсё, не. Мы цяпер пойдзем да людзей. Ты сярод іх павінна адчуваць сябе вельмі свабодна і лёгка. Ну, разумееш, нішто цябе не павінна засмучаць. Ты незалежная, бесклапотная і загадкавая. На цябе павінна звяртаць увагу. Лара, у табе ёсць нешта такое, чого не маюць іншае, зразумела? Так. Я ўсякай магу быць. Лара не манекен. Ну, цудоўна, і я так думаю, хадзем? Не баішся, што згубіцца магу? Ну ты што, табе гэта зусім не пагражае. А раптам? Тады я ведаю, дзе цябе шукаць. Зразумела, пайшлі. Лара, а ну-ка зірні. Ага. А цяпер будь цераз таго хлопца, ага. О, добра. Лара! Яшчэ, а? О, стой! Нарэшце вырваліся. Ну і пекла. Угу. Здається, у тебе ўсё. Так, усё, Лара, дзякуй. Скончылася плёнка. Так хутка ўсю плёнку на мяне сапсаваў, і не шкада. Ты што, Лара? Магу запэўніць, фільм атрымаецца. Ночу друкую фоткі. Выберу, дзе ты там прыгажэйшая, а завтра 12-й. Прыйдзем сюды з аператарам. Ты глядзі на гэты час, нікому спатканняў не прызначаем, мы цябе каля танцпляцоўкі роўна ў поўдзень чакаем. Табе ж усё роўна ў дзень ці ўвечары, да? Вядома, усё роўна. Цыгарэт хочаш? Так, дзякуй. А за што цябе, дарэчы, звольнілі, калі не сакрэт? Была справа. Дзеці давялі? Ды не. Загадчыца за кожную дробязь чаплялася. Не тое сказала, не тое надзела. Як усё адно не ўсё роўна, у чым гаршкі выносіць. Такую характарыстыку накрэнзла, што хоць завтра ў турму. На сябе б паглядзела крахаборка няшчасная. Бацькі то цукеркі, я то духі. Што ж, бацькі хочуць аддзячыць за выхаванне сваіх кіндараў. За якое выхаванне? Што яна іх выхоўвае? Толькі выгляд робіць. Ай, да што ж? Все равно я никому не веру. А батькам? Батькам? И меньше за все. Что, сварятся? Батьки давно своя семья дети, а мама за отшимом дали мне покой, сиди не высовывайся. В холодильник заглянешь, гвалт. Что гостям на стол подавать? Так и живем. Их своя семья, у меня своя. Значит, самоствержаешься на улице. О, вы як у райкоме заговорили. Кожнага на сваю паліцу. У іх такая работа, у вас такая работа. Цяжкія, дэбілы, выдатнікі, актывісты. Працаваць з кожнай катэгорыі моладзі асобна. Ды я вучылішча інтэграла з адзнакай скончыла. А чого ж ты не захацела працаваць на інтэграле? Што, перашкодзіла што-небудзь? А тое, што сумна гэтыя схемкі бясконца паяць. Лучш сляпіць. Пайшла нянечка. Вон ж час трэба неяк бавіць. Вы думаеце, мая сябры галота якая? Да ў нашых хлопчыкаў стэрэосістэмы японскі ў асабістым карыстанні. Відзікаў шмотак замежных заваліся без фарцы. І кры запасы на некалькі гадоў наперад. А на дачы карпаў разводзяць. Толькі вострых адчуванняў хлопчыкам для поўнага кайфа не стае. Для гэтага ёсць Лара. Ды я скончаны чалавек. Куды толькі не цягалі, чаго не шылі. Хлопчыкі пацешацца, пабрыкаюць на траўцы, як жарэпчыкі, і да мамы з татам падкрыцца. А Лара адказвай. Ну, сама ведаеш, не ўсе такія. Ды і час цяпер іншы. А... Усё ў тваіх руках. Колькі табе? 23, напэўна? 20. Ну, вось, выйдзеш замуж, народзіш дзяцей. Не будзе ў мяне дзяцей. Вось як. Ладна, хопіць. Душу дзёрсці. Пра што хоць кіно будзе? А то перастаўляеш як пешку, ідзі сюды, глядзі туды. Калі і заўтра тое ж, мог бы замест мяне манекен з вітрына запрасіць. Ну, ты не хвалюйся, заўтра... Заўтра гаварыць будзеш, як табе лепш растлумачыць. Не дэбілка, паспрабую зразумець. Разумееш, фільм будзе не проста пра моладзь. Пра наше пакаленне, равеснікаў касмічнай эры. Ты не смейся, равеснікаў касмічнай эры. Да я не смяюся, гавары, гавары. Да не, ты так глядзіш бы насміхаешся. Ну, ладна, дык вось. Нас цяпер у кан'юнктуршчыкі, ў дэмагогі запісалі. Са спачуваннем паглядаюць, маўляў, са школьных гадоў мёртвыя формулы паўтаралі, паўказцы жылі, праўды не бачылі. А я табе скажу, мы з юнацтва верылі ў лепшае будучае, і цяпер верым. У нас у жыцці апора ёсць, моцны падмурак. І самі можам свае ідэалы адстаяць. Гэта вы, маладзейшы, нават забаўляцца ніяк не навучыцеся. У оранжарэх дыскатэк выраслі. Ні гітар, ні віа. Бітлы пра што спявалі, пра каханне, пра вернасць. Колькі ты за мяне старэйшы, а ўжо бач, пакаленню іх іншае. А можа і іншае. Ось твае бацькі пасля вайны нарадзіліся, а мае голад, смерць у дзяцінстве спазналі. Ага. І нас, дзяцей сваіх, так. Асабліва не бэсцілі, калі чаго не хапала, рохкаць пачыналі, дык бацькі сурова, у нас у вашым узросці і такога не было. Зарабі, тады і купляй тыя джынсы. А ты вось сабе можаш дазволіць хоць месяц, хоць год не працаваць. Бацькі і магнітафон і шмоткі купяць. Адным словам, на хрыбетніца, ці як там у вас? Ты вось жартуеш. А я як за фільм узяўся, з кім толькі не сустракаўся. Ведаеш, калі хто шчыры, ён сваю справу сумленна рабіў і робіць, і з бюракратамі, коснасцю кар'ерызмам змагаўся. І змагаецца, ты, канешне, не ведаеш, але фільм паглядзіш, пазнаёмішся. Мне абрыдлі знаёмства, я не хачу нікога бачыць, ведаць, не хачу. Кругом нахабнасць, бессаромнасць, разбэшчанасць, хто толькі не чапляецца. Праходу не даюць, сляпнямі лезуць у вочы, у іх адну ў галаве. Боже, якая я пустая і нікчэмная. Колькі табе гаварылі пра гэта прама ў твар. І ты не крыўдавала, не абуралася. Ты лёгка і бесклапотна з такіх смяялася. Ты ведаеш, ёсць вельмі многа цікавых людзей. Ось, напрыклад, малады гісторык-археолог Сяржух Прывада. Ён у архівах такія дакументы адшукаў. Да драбнеец можа апісаць хоць які будынак старога Мінска. Сяржук кажа, калі адбудуем, рэстаўруем хоць самае значнае ў горадзе, аднавім сваю гістарычную памяць, адчуем еднасць сваю з тымі, хто да нас жыў і хто пасля нас жыць будзе. А галоўнае, самі зробімся лепшымі і дабрэйшымі, паважаць адзін аднаго навучымся. Паважаць, за што асабіста нас паважаць? За тое, што ў нас няма ні мінулага, ні будучага, што мы не помнячы і не думаючы. Ведаеце, за што нам так лёгка і проста, таму што мы ні за што не адказваем. У нас свая мараль, па ёй мы і жывём. І наплеваць, што пра нас думаюць, гавораць. Мы толькі для сябе, для задавальнення сваёй пошасці. А пасля нас хоць патоп. Не тое ты гаворыш. Слухай. Сяржука Пантаны чалавек. Пісьмы ў розныя інстанцыі піша, подпісы збірае, раз нават пад бульдозер кінуўся, каб не зруйнавалі на замчышчы пласт, які археолагі не паспелі апрацаваць. Людзі тыя, што з Сяржуком Лара, вераць яму. Вось дом Ваньковіча адстаялі. Жыў у Мінску такі мастак у мінулым стагоддзі. Хутка музей будзе. Ці вось другі мой герой. Мікола Цярпіцкі ў Афгані служыў. Ну ты разумееш, праз што ён там прайшоў. Пачне гаварыць, сапляком сябе апошнім побач з ім адчуваеш. У фільме, праўда, усяго не пакажаш. Мікола вярнуўся і год два начных кашмараў не мог пазбавіцца, употай плакаў ад свайго бяссілля, запіў. А тут тады жыццё коціцца, металісты, рокеры, дафіністы. Мікола вечарамі хадзіў хуліганаў шушару розную ганяць. Нейкага падонка самасудам пабілі і вельмі жорстка. Іх абвінавацілі, на шчасце ўсё абышлося, але Мікола не здолеў больш тут заставацца. У Сібір на новую будоўлю сабраўся, кажа, можа, на новым месцы палегчы. Чаму я з нядаўняга часу не пазнаю вуліцы? Калісьці ж я яе любіла, а цяпер як чужая ўсё роўна стала. Іду да ўсяго абыякавы, быццам не я гэта іду. А хтосьці мяне вядзе, сілком цягне за сабой. Як быццам пачварныя, нябачныя шчупальцы аблыталі маё цела і не вырвацца з іх абдымкам, не ўцячы. А можа, ты не вельмі намагаешся гэта зрабіць? Можа, не ўмела і не ўмееш супрацьстаяць. Неумела і не навучыў цябе ніхто. Ты была слабай, безабароннай, не падрыхтаванай да жыцця, і гэта выкарысталі. Боже, але адкуль такія бяруцца? Такімі ж не нараджаюцца, такімі робяцца. І хтосьці ж у гэтым вінават. Але хто, хто, хто? Дзе знайсці адказ? У фільмі Лара шмат герояў. Ну, героїні так само ёсць розныя. А самае галоўнае, мастак Алесня Верыч. З яго пачынаю. Яго творамі скончыць хачу. Ён жа не проста жыць, працаваць. Ён тварыць пачаў у канцы 70-х і па маладосці, па непасрэднасці сваёй. Гэтыя самыя шматлікія юбілейныя выстаўкі, дзе сапраўды было шмат кан'юнктуры, свае шчырыя творы прыносіў. А яны як павесяць іх у зале? Так яго... Яго творы, ну, з сэрцам прачутыя, адразу цьмянымі і невыразнымі робяцца. Але ж дасюль у інтэрнаце жыве. Малюю ў сырым вузенькім сутарэнні, дзе святла нават у самыя сонечныя дні не стае. А каб убачыць карціну цалкам, бінокль перавернь і да вачэй прыладжвае. Цяпер усюды групкі, фармалісты, авангардысты выстаўляюцца. Мітусня. Крык. А тое, што яны за адкрыццё выдаюць, не грэх і без майстэрні. Так, на кухні маляваць. А пра Алесі ніхто і не згадвае. Я ў дзяцінстве любіла маляваць. Я ніколі не прызнавала цёмных невыразных фарбаў, амаль ніколі імі не карысталася. Верыла, што ў жыцці заўжды перамагае светлы колер. Але аднойчы гэта было пазней. Расчараваўшыся, слепшы душой, я зблытала колеры. Цёмны прыняла за светлы. Не зважай ні на што. Самы шчаслівы чалавек той, які без усялякага выбару і мэты безразважна кінуўся ў плынь выпадковасці, абыякавы да таго, куды яго занясе. І я смела паплыла. Я была лёгка і весела, але мяне шпурнула ў вер, які круціў мяне, шкамутаў, кідаў у чорную бездань і выносіў з дзікім шаленствам наверх. Калі вір заставаўся ззаду, мне ў першыню зрабілася страшна. Гэта канец. Не. Знайдзі ў сабе сілы. Знайдзі, прашу цябе. Ты павінна знайсці. А калі не знойдзеш, тут твой канец. Тут, у гэтую ж хвіліну. Так часто успамінаю сваё дзяцінства, так часто. Мне так лёгка давалася вучоба. Якія шырокія інтарэсы былі, я прагла ведаў. Я столькі кругом цікава знаходзіла для сябе, кім я толькі не хацела быць. Кім стала? Мае былыя сяброўкі па школе пры сустрэчы хваляцца. Ох, усё так добра, яны такія шчаслівыя. Свет у інстытуце вучыцца. Іра паважаны чалавек на заводзе. Наташа замуж выйшла, дачушку нарадзіла. А чым пахваліцца мне? Што я... Хто? Пра мяне добрае слова скажа. Хто? А ці ж яно мне ўжо і не трэба? Ці ж я зусім ужо і не чалавек? Ты слухай, Лара, слухай. Алесня Верыч пра вялікія карціны марыць. Ну, робіць эскізы, спадзяецца, займее майстэрню, адразу ўсе іх здзейсніць. Дык я да чаго? Алесь недавно портрет мне показал. Ну, ось як ты зараз, поводле горших заходних узору, с выкликом гэткім апранутая дзяўчына, гараджанка. И отвернулася яна ад гарадскога тлуму, углядаецца ў цудоўны светлы краявід з возерам чыстымі белымі лілеямі. Здаецца, прагне вырвацца з чужога яе натуры асяроддзя. Ведаеш, ты на яе вельмі падобна. І я падумаў, што калі спачатку ў кадры будзе партрэт, потым ты жывая, раскажаш пра ўсё, як мне зараз. Ну, пра загадчыцу, пра сяброў, ну, пра ўсё астатняе. Добра? Пабач. А ты настойлівы і такі, ну, ну, такі, як быццам ніхто цябе ніколі не крыўдзіў. Ты вось пра што? Хай сабе і так. А што тут дрэннага? Ты што? Не згодна ў чымсьці са мной? Не, чаму? Я зусім не пра гэта, я пра іншае. Пра іншае. Якое яшчэ іншае? Пра іншае потым. Потым. А цяпер слухаем. Давай покатаемся, а? Давай. На халі-галі. Ці на суперы возім, а? Лепш на суперы. Вось яшчэ! Ты што? Упершыню на суперы! Ой, не, не упершыню! Але чаму ісці сёння? Ты пэўна думаеш, я з баязлівых, таму табе і страшна! Не, я так не думаю! А, не! Гэта здорава! Лара, здорава! Здорава! Итак. Резко вверх, потом резко вниз. Ты же любишь острые отчувания. Люблю. Правда, при взлете сырая душа от шасси, при падении обрывается, хиба не так. А коли так, это чудовно. У меня кружится голова. Слегку, слегку, правда. Вот, легкое да. Такое головокружение. Вот, мы только уходим, ураж, ах ты, эх, Лара, не бойся. Ну чего бояться, страх боязливых шукая. Нет, я не буду бояться. Ну вот туда. Азарт, азарт, азарт, он есть азарт. Лара, чего ты стишишься? Ты дышишь? Это... Лара, что с тобой? Я ничего. Мне добра. Ну, вось. Ой, голова кружится. Вось уся радость. Лечи, приехали. Шкода, что все доброе. Так хутка кончается. Шкода. Михась, мне треба. Я хотела с тобой. Да поможи мне. Давай руку. О, у тебя такая холодная рука, Лара. Ну что ты, Михась, тебе сдается. Ты просто перегрелся на солнце. Ты думаешь, кто их уведает, может и так, а... Что, что-нибудь серьезное? Да так. Лара, завтра сустрэнемся, как домовились, завтра про все и поговорим. Добро. Так что, до сустрэчи. До сустрэчи. До завтра, Лара. До завтра, Михась. Чао, Михась! Чао. Вам кого, молодой человек? Добрый день. Пробачьте, будь ласка. Покляхти Лару. Лару? Лару, я целый день ее шукаю. Я на дому, где она? Лара? Ну что ж, мне застается вас повиншовать, молодой человек. А что? Вы третий за опошние 2 тыдни я есть сябрук. А яна тут николи не жила. Вы пробачьте, я не той, кто вы думаете. Я кинорежиссер, я здымаю Лару у фильме. А чому ж яна усім дає ваш адрес? Пумстить. Ведаете, моя дочка у милиции усе сумленно про яе рассказала. Вось яна и придумала, кого не подшепить до нас накировывая. Вы гэта яшчэ рано пришли, а то и у гадзіну ночи, и у дзве бываю дзверы ломаць. Вы даруйте, можно поговорить с вашей дочкой? Можа, яна что ведае? Не-не-не-не, а я ее до папки отправила, ну, каб не болталася тут на лет граху. А адрес у Лары у яе, як и у мяне, няма. Ну что ж, прабачьте. Молодый человек. А вы у милиции попытайтесь. Там я не добро ведаюсь. Михась, эй, ты что, не чуешь? А? Где это тебя носит, а? Третий день шукай, ни на работе, ни дома. Я уже хваливаться пошел. Тебе что, приклеили до этой лавки? На, выше. Что это? Читай. Ну. Я боюсь и у тебе разневериться, расшароваться. Тому вырешила съехать. Да и с сябрами иначе николи не различуся. Буду знакомит, обовязково з'явлюся перед твоим объективом. Салют, Лара. Это тебе? Хм. Ну, а кому ж еще? Не буду ж я тебе давать то, что... Ага, разумел. Ось. Гляди его. Помнишь? Та самое? Угу. И она. Ее, до речи, зовут Лара. Ось прямо тут, на этой лавочке, и покинула мне письмо. Добро, что я хоть догадался сюда заскочить. Лара. Так. Теперь мне все зрозумело. Ну, что тебе зрозумело? Что? То, что миновито яе ты всех эти дни рыхтовал до Здымкова, и она, заместо того, как прийти, взяла и зяк разнялась. Пробачь мне, але такого со своей практики я еще не припомню. Сюрпризик. Ух ты. Пальчики оближешь. Я был перакананы, что все отрымается, что она обовязково прыдет. Обомлеть можно. Лепш уже головы не дури. Столько интриговал, расписывал, до шокового стану, можно сказать, довел. Я а теле чего? Правильно, правильно я все расписывал. Лара, как раз то, что нам треба, я упевнена. Вы столько есть. Чому яна? Может, не знарок покрыл девчон? Может, был десь неосторожным, но... Эх ты... Лысая твоя голова. Что? По якому власна праву ты на меня наскочил? Сам бы поспробовал тады... Сам? Калі б сам, дык сам бы за себе отказывал. Ну, хай себе, хай я виноват, хай себе. Только у чим я не могу зразуметь до этого часу. Ох, даруй мне, калі что такое. Таки ты. Не про меня размова, что ты с оправдой. Мне просто вельми не падабаецца. Ну што табе не падабаецца? Што? Вся гэтая гісторыя. Ну не даганюш я цяпер. Што ўцякло, то я не дагоніш, гэта праўда. Так і не трэба. Навошта? Хай сабе. Падумаеш. Знойдзем іншую гераіню. Ну, не сышоўся ж на ёй кліном свет. На такі час шкада дарма патрацілі. Знайсці-то мы знойдзем. Толькі гэта ўжо будзе не Лара. Лара адна. На ёй якраз, як бы ты не адмаўляў свет, кліном і сышоўся на ёй. Ай, зноў ты за сваё бярэшся. Не ведаю, за сваё ці за тваё. В адным упэўнены, нічога чужога, не нашага быць не павінна. Ты, можа, думаеш, у мяне з ёй што было, ці можа я... Эх, Міхась, мне вельмі шкада, што ты галоўнага не зразумеў. Вельмі шкада. Прабач, пайшоў. Сергей! Прабач. Пазвоніш мне, я спяшаюся. А як жа... Сергей, у нас же... Ну, пакуль не ведаю, сустрэнемся, тады і пагаворым. Сергей, ты ж ведаеш, як у мяне абмежавана з часам. Мне... Ведаю. Ты проста вымушаеш мяне. Стары, так немагчыма. Я папярэджу, магу зазлаваць, а там, ну... Глядзі сам. Толькі не шкадуй потым. Дамовіліся. Сергей, падумай. Добра, падумай. Захочаш знайсці мяне, знойдзеш. Ведаеш, дзе. Бывай. Thank you.